Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Yüce Allah müminlere neden savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz diye bir soru sormuştu. Yoksa siz dünya hayatını tercih edip ahireti bıraktığınızdan mı böyle yapıyorsunuz demiştim. Ve o konuları açıkladıktan sonra şu ayette kalmıştık. İlla tensuruhu. Siz ona yardım etmezseniz, Hazreti Muhammed'e yardım etmezseniz, 40. ayet galiba. Evet, 40. ayet. Yani siz savaşa çıkıp da İslam'ı müdafaa etmezseniz, Hazreti Peygamber'e yardımda bulunmazsanız, fakat nasarahullahu, elbette ki Allahu Teala ona yardım etti, ediyor, edecek. Efendim, burada şunu söylüyor Yüce Allah, siz Hazreti Peygamber'e yardım ederseniz imanınızı ispat etmiş olursunuz, Müslüman olduğunuzu ispat etmiş olursunuz. Ama siz iman etmezseniz, yardım etmezseniz, Allah-u Teala zaten ona yardım edecek. Etti. Geçmişte etti, edecek, ediyor. İz ahrecehu lezi zine kefer. Hani inkar edenler Hazreti Peygamber'i çıkardılar. Tani yesneyni. İkiden biri olduğu dönemde. İzhuma fil gâri, onlar mağaradaydılar, o iki kişi Hazreti Ebu Bekir'le beraber Sevr mağarasındaydılar. İz yekûlü li sahibihi, hani o arkadaşına dedi ki la tehzen innallâhe mâna, korkma, üzülme, hüzünlenme, Allah bizimle beraber. Şimdi burada ele almamız gereken birkaç konu var. Birincisi, inkar edenler Hazreti Peygamber'i çıkarttılar Mekke'den. Burada şu demek, ülkesinden bir insanı çıkartmak en büyük zulümdür. İnancından dolayı, inanç özgürlüğünü engelleme bakımından bir insanı ülkesinden çıkarmak Tevrat'ta bile yasaklanmıştır. Demiştim size, hatırlayın. Allahu Teala Bakara suresinin 83, 84, 85. ayetlerinde Tevrat'ta İsrailoğulları ile yaptığı anlaşmayı anlatır. Anlaşmanın maddelerini ve o maddelerin A, B, C şıklarını, bentlerini de söyler o ayetlerde. O anlaşmanın ikinci maddesinin İkinci B fıkrası ve la tuhricun enfusekum min diyarikum. Kendinizi, kendi insanlarınızı ülkenizden çıkartmayacaksınız. Anlaşmanın B fıkrası. Şimdi görüyoruz ki inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne mani olmak için, engel olmak için insanlar yurtlarından edilmiştir, çıkarılmıştır. Hemen hemen bütün peygamberler ülkelerini terk etmiştir. Mesela Hazreti Adem bile ülkesini değiştirmiştir yani. Öyle ya, kovuldu ya. Hazreti Nuh gemiye binerek ülkesini değiştirdi işte. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa Mısır'dan çıkarılmıştır. Dolayısıyla peygamberler hemen hemen bizim peygambere dahil olmak şartıyla hicret etmişlerdir. Ülkelerini terk etmişlerdir. Kendi davalarını yaymak için başka ülkelere gitmek mecburiyetine kalmıştır. Bu bize insanlık tarihinde inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne nasıl engel olduğunu, nasıl baskı yapıldığını, insanlara nasıl zulüm yapıldığının delilidir bunlar. İşte burada da öyle. Aynısını söylüyor. Hani o kafirler onu çıkardılar. O mağarada ikiden biri iken onu topraklarından, doğduğu Mekke topraklarından Hazreti Peygamber'i kafirler çıkarttı diyor Allah-u Teala. Düşmanlar onları bırak ülkeden çıkmayı takip ederek öldürmeye teşebbüs ettiler. Ta ki onu mağaralara kadar izlediler. Sevr Dağı'na kadar izlediler. Peşlerinden gittiler. İşte o mağaranın ağzında dolaşıp dururken kafirler, Hazreti Ebubekir çok üzülmüş, korkmuş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "La tahzen, üzülme, innallâhe ma'ana." Rabbimiz bizimle beraberdir. İşte ayetin bu kısmı bize bir peygamberin imanını, örnek olacak olan imanını anlatıyor. Allah'la beraberliğini anlatıyor. Ve müminlere şunu sesleniyor. Bak şimdi burada gelecek. Ma'al muttakîn. Allah muttakilerle beraberdir. Ma'al muhsinîn. Başka ayetlerde. Muhsinlerle beraberdir. Sabredenlerle beraberdir. Yani Allah-u Teala kul Rabbini kendi yanında hissedecek. Benim problemimi çözecek. Artık benim haddimi aştı. Gücüm yetmiyor. Mümin imanlı, ihlaslı olarak davası uğruna çalıştığı zamanda gücünün yetmediği dönemde Rabbinin kendisine yardım edeceğinin inancında olmalı. Bunu söylüyor burada Peygamberimiz. Aynısını Hazreti Musa söyledi demiştim size hatırlarsanız. Denizin kenarına İsrailoğlan dedi ki Rabbim benimle beraberdir. Bana seyyih değil, bana bir çıkış yolu bulacaktır. Dedi. İşte bu bir peygamber ahlakıdır. Peygamberlerin getirdiği dinin mesajında gerekli olan tatbikatlardan birini kullar Allah'ı yanına hissedecek. Hem onlar hissedecek, hem de günah işleme fırsatı olan insanlar Rabbim beni görüyor deyip günahtan çekilirse işte gerçek delikanlı budur işte. Dinde delikanlı budur. Allah'ı yanında hissettiğinden dolayı yanlış iş yapmaktan vazgeçti. Kimse görmüyorum ama parayı çalabilir. Kimse görmüyorum ama zinayı yapabilir. Kimse görmüyorum ama bir şeyler yapabilir. Ama ya beni insanlar görmüyor ama Rabbim görüyor. Dediği an imanın zirvesindedir. İman bu. Efendim. Ama ne gariptir ki diyor Allah-u Teala. Bunu da dinleyeceksiniz televizyonda benden. Ne gariptir ki yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve huve ma'hu. İz yübeyyitüne ma la yallah minel var. Bu insanlar diyor, insanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyor. Ha bu işe bak diyor. Ha bu ki ben onlarla beraberim, helal. Ama ne garip ki, insanlar toplumu tanrı kabul ediyor. O toplumun insanların yanında pisliği yapmıyor. Ama Rabbi yanında olduğu halde onun yanında yapıyor. Tanrı ki toplum. Durkheim doğru söyledi. Toplum tanrıdır dedi. Yahudi sosyolog. Sosyolog. Toplum tanrıdır dedi. Şimdi Müslüman insanların yanında yanlış bir davranış yapmıyor. Ama Allah'ın huzurunda yapıyor. Onlardan gizliyor, Allah'tan gizlemiyor diyor. Nisa suresinde bunu söylüyor. Şimdi burada da işte burada bütün peygamberlik ahlakının, inancının, imanının tezahürünü söylüyor burada Hazreti Peygamber. Bu söylem hadistir. Bu hadis aşağıya çıktı, oradan ayet olarak geldi. Bu peygamberin hadisidir. Hadis isteyenler bakın bak hadis. Onu peygamberimiz söyledi. Ama lehü mahfuza çıktı, o kadar önemli ki ayet olarak Allah-u Teala geri gönderdi. La tehzen innallaha ma'ana. Üzülme, Rabbimiz bizimle beraberdir. Bu söylem, bu söz, Hazreti Peygamber'in bu sözü, of, bak ne etti şimdi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Evet, bu söz, bu iman arş-ı alayı sarstı. Melekler alemini etkiledi. Allah-u Teala diyor ki Allah ona sekinesini indirdi. Bu söz Allah'ın sekine denen güvenlik duygusunu onun üzerine indirdi diyor. Bak. İşte bu söylem önemli. Öyle bir laf vardır ki başı kese, öyle bir laf vardır ki başı kurtarır. Hani bir söz vardır, bir tabir vardır. Laf olan. Ne derler? Sekinesini Allah indirdi. Fe-fe-i takibiyedir. Fe-enzelallahu. Derhal. Allah derhal emir veriyor ve sekinesini yerine koyuyor. Güvenlik duygusu geliyor. Hem peygamberimize hem şey ama aleyhi diyor. Tekil kullanıyor. Sekinesini, güvenlik duygusunu indiriyor. Yetmedi diyor. Bu söze karşı daha çok ödüller var. Ve en yedehu bi cunudin lem teravha. Görmediğiniz askerleri onun üzerine indirdi. Oo. Düşmanlar Sevr mağarasına niye kaçmışlar? Melekler asker olarak gelmiş oraya. Kaçma bakayım. Evet. Hazreti Peygamber'in koruma polisliğini melekler yaptı. Böyle anlatmıyorlar siyerler. Geldi gördüler efendim kuş yuvasını, ondan kaçtı buraya gitti. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Bak bu Müslümanlar neyle uğraşıyorlar ha? Kuş yuva yapmış oraya gelmiş, kuş yuvasını gördü, dediler ki buraya girseydi girmedi, döndü gittiler geri. Ne alakası var? Allah-u Teala diyor ordu indirdim oraya, ordu. Melekleri derhal mağaraya indirdim oraya. Siyeri bile yanlış yazıyor, siyeri. Ve bir siyer bile yazamıyor doğrudu peygamberin hayatını. Ve yedehu bi cunudin lem teravha. Sizin görmeyeceğiniz askerleri ile onları, onu destekledi. Eyyede destekledi, kuvvetlendirdi onu. Hem sekine indirdi iç aleminden, hem dışarıdan asker gönderdi. İçten ve dıştan peygamberin koruma polislerini gönderdi ben. Anlıyor musun? Şimdi bu meleklerin inişi, ordunun inişi Bedir Savaşı'nda olmuştur. Bakın, Bedir Savaşı'nda olmuştur. 8000 melekle kazandım ben diyor savaşı Allah. Hendek Savaşı'nda olmuştur. Ya eyyühen nâsü zükürû ni'metallâhi aleyküm iz câetküm cünûdüm fe ersennâ aleyhim rîhan ve cünûden lem teravvâ. Bak aynı ibare. Görmediğiniz orduları indirdim ben, Hendek Savaşı'nı kazandım. Öyle zannediyorsunuz ki hem fırtınayı gönderdim diyor Allah-u Teala. Fırtına. Hem askerleri, görmediğiniz askerleri gönderdim de müşrik ordusu Hendek Savaşı'na döndü, geriye gitti. Ya siz kazandım demeyin. Benim nimetimi hatırlayın diyor. Biz öyle diyoruz ki o Hendek Savaşı'nı kazandı. Ulan ne kazandı? Sen kimsin? Allah kazandı ben diyor. O biliyoruz o kadar. Demek ki gerek Bedir Savaşı'nda ve gerekse Hendek Savaşı'nda ve gerekse bak bunun arkasında vardı ya Bidri Maune de şeyde yaptı. İşte burada da Allah-u Teala peygamberimize görünmeyen orduları, melekleri gönderdi. Ve ne oldu? Ne? Yani Sekine'yi gönderdi, melekleri gönderdi. Ve ceale kelimetellezine keferussufle. İnkar edenlerin kelimesini alçalttı. Buradaki kelime kavramı dava demektir, dava. Kafirlerin davasını alçalttı, bitirdi. Kafirlerin bir davası vardı, şirki savunmak. Hazreti Muhammed'in getirdiği vahyi ortadan kaldırmak. Bu davayı süflileştirdim diyor Allah-u Teala. Süflileşme kelimesini biz kullanırız. Ha bu adam süfli bir adamdır ya. Aşağı bir adam, adi bir adamdır ya. Öyle deriz ya, bu süfli kelimesi Arapçadan gelmiştir. Ama bizim Anadolu'da kültürümüze girmiş ve kullanırız bunu. Süfli bir adam. İşte burada da onların davasını süflileştirdi, aşağılandırdı. Ve kelimetullahi hiyel hulya. Yüce olan Allah'ın davasıdır, Allah'ın kelimesidir. Kelime burada Allah'ın davası manasına geliyor. Allah'ın davası neydi? Tevhid inancıydı. Tevhid inancının bayrağını dikmekti. O Mescid-i Haram'ın burçlarında. Kafirlerin davası da şirk. İşte bu iki dava karşı karşıya geldi. Geliyor. Her zaman vardı. Bu durma, bu zaten Hazreti Peygamber zamanında olmuş bir olay değil bu. Bu kıyamete kadar devam edecektir. Kafirlerin davası ile Allah'ın davasının çatışması devam edecektir. Ediyor. Bak, buradaki kelime kelimesi dava manasına alınması gerekir. Allah-u Teala buyuruyor ki işte ben kafirlerin davasını süflileştirdim, aşağıladım. Ama Allah'ın yüce olan Allah'ın davasıdır. Allah'ın kelimesidir. Yani bu kelimeyi şöyle anlayın. Ağızdan çıkan kelime, kelimeler, cümleler, kitaplar, sistemler bir davadır. Bu kelime olmadan dava olmaz. Yani senin davan kafanın içinde duruyorsa ben nereden bileyim ne olduğu? Ama bu kelimeye döküldüğü zaman da o davanın biçimi ortaya çıkar. Kelimeler, fikirler, düşünceler bir dava oluşturur. Burada da kelime ile bu davayı kastediyor. Allahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Şimdi bu kelime olarak, Kur'an-ı Kerim olarak düşünürsek, bir kafirlerin söylevleri vardır, bir Allah'ın kelimesi vardır, Allah'ın söylevi vardır. Bu yüce olan budur. İnsanların söyleyeceği felsefelerle olmaz. Eğer olsaydı bu gelmezdi. Eğer Hazreti Muhammed kendiliğinden bir din koysaydı, koyabilseydi, koyma gücünde olsaydı o zaman bunu göndermeye lüzum kalmazdı. O zaman bir beşerin koyduğu felsefe din olurdu o zaman. Hayır. Dini Allah koyar. Beşer koyamaz. Onun için peygamber din koymaz. Peygamber din tebliğ eder, öğretir, tatbik eder, hayata geçirir. Ama dini Allah koyar. Bu budur. Ama şimdi bizim hocalarımız dini fıkıh kitaplarında arıyorlar. Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı kitapta arıyorlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şeyini kitabında arıyorlar. Mevlana'nın kitabında arıyorlar. Memkim'in kitabında arıyorlar. Arıyorlar, dini mahvettik, beşerileştirdik. Dini ararsan burada bulacaksın. Peygamber dini nerede buldu? Onu de bana. Burada buldu. Şimdi Yüce Allah bu ayet, işte bu geçen hafta açıklayamadık bunu bu şekilde, yarıda kalmıştı, manasını vermiştik, bugün açıklayacaktık, onu açıklamış olduk. Şimdi Allah-u Teala bir emir veriyor. İnfiru, çıkın, sefere çıkın, hıfâfen ve fikâlen, hafif yüklerinizle ve tıkalen, ağır yüklerinizle sefere çıkın. Ve cahidu, cihad edin. Bi emvalikum ve enfusikum. Mallarınızda ve nefislerinizde. Fi sebilillahi, Allah yolunda. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir. Şimdi bu ayeti kerimede geçen hıfafen ve zikalen manasını anlayalım. Ta buradan bu sağ taraftaki ta'galtum ilel al diye geçiyordu. Burada genelde alimler hıfafen ağır, hafif yük manasına geliyor. Sıkal de ağır yük manasına geliyor. Bana kalırsa hıfafen ve sıkalen isteyerek veya istemeyerek. Çıkacaksınız, savaşacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de. Sıkal burada istememek anlamına geliyor. Tembellik anlamına geliyor. O savaş ağır geliyor ona. Savaş çıkamıyor savaşa. O manası da vardır bunun. Ki bu mana bence daha doğrudur. Fakat bugünkü harp teknolojisinde bunu vurursak, yani ağır silahlarla ve hafif silahlarla, yani süvarilerle, yayayla manalarına gelir bu. Ağır silahlar, savaş tekniği, teknolojisiyle manasına bugüne aktardığımız zaman bu manaya alınması lazım. Böyle bir manada yüklenmesi lazım buraya. Yani hangi savaş teknolojisi olursa olsun, hafif gerektirirse hafifiyle, ağır gerektirirse ağırla cihadını yapacaksın kardeşim. Malınla canınla, benim uğruma var. Benim uğruma sözü ifadesi şu manaya geliyor. Müslüman Allah'ın uğrunda başka bir niyetle savaş yapamaz. Yani toprak işgal etmek için, birilerinin elinden ekmeğini almak için, bir ülkeyi işgal etti desinler diye, fethetti desinler diye savaş olmaz. Savaş fi sebilillah olur. Allah uğruna. İşte Fatih Sultan Mehmet, maksadım fillah'tır diyor, ben bu İstanbul'u fethederken diyor. Ben bu ülkeleri alırken maksadım Allah'tır diyor. Herhangi başka bir niyetim yok. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla burada bu Kur'an-ı Kerim'de devamlı Yüce Allah vurgular. Neyi vurgular? Fî sebîlillâh, fî sebîlillâh, fî sebîlillâh. Olmaya kendi nefsiniz için, olmaya başka bir ekonomik maddi çıkar için, maddi değer için efendim bu insanları öldürmeyin. Savaş yapmayın bu insanlarla. Bu insanların ülkesine girmeyin. Allah uğruna gireceksiniz. Allah, niyetiniz o olacak. Dünyevi bir değer olamam. İşte bizim ecdadımız böyle Anadolu'yu Müslümanlaştırdı. Viyana'ya kadar bu niyetle gitti. Bu niyet olduğu için Allah ona Bizans İmparatorluğu'nu yıkmayı nasip eyledi. Anadolu'yu Müslümanlaştırmayı nasip eyledi. Ta Viyana'nın kapısına böyle gitti. O imkansızlıklar içerisinde, şimdiki gibi değil. Köprü yok, bir şey yok, yok. Atla gidiyor, atla. Atla Allah uğruna gidiyor. Atla, atla. Anlıyor musun? İşte bu. Yüce Allah. Çünkü cihadı hatırlayın, söylemiştim size. Cihad insanı kazanmak için yapılır. Öldürmek için değil. Onun için Kur'an'la cihad yapıyor Allah. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an ile onlarla büyük cihad yapıyor Allah. Yani öğretmek, Kur'an'ı tebliğ etmek, öğretmek, Kur'an'ı hayata geçirmek, Kur'an'ı insan gönlüyle, insan hayatıyla buluşturmak ve bu uğurda çalışmak cihattır diyor Allah'ta. En büyük cihat bu. Cihad en kebira. Furkan suresi. Bunu bir defa daha söylemiştim size hatırlarsanız. Efendim? Ha demek ki cihat insana bir şeyle tebliğ edip onu kazanmaktır. Tebliğ edip onu elde etmektir cihat. Öldürdün adamı, kime İslam'ı tebliğ edeceksin kardeşim? Bütün insanları öldürelim. İslam'ı kime tebliğ edeceksin? Tabii biz İslam'ı tebliğ etmekle böyle bir amacımız yok ki. Biz Müslümanları kaybediyoruz. Bıraksın şimdi başkalarına kafirlerin Müslümanlığı tebliğ etmeyi. Bırak onu sen. Biz Müslümanlar öyle yanlış din anlatıyoruz ki Müslümanlar kaçıyor dinden. Kaç. Yani Yüce Allah diyor ki böyle Allah uğruna mallarınızla canınızla cihad ederseniz bu sizin için daha iyidir eğer bilirseniz. Bilirseniz bak çok önemli. Bilgi bilmek neyin bilmek, neyin daha iyi olduğunu. Hayır neyin daha iyi olduğunu Müslüman bilecek. Bunun dersini veriyor Kur'an Üniversitesi'nde, bunu veriyor. Bilgiyi nereye yönelteceğiz, ne daha iyidir, bizim için ne daha faydalıdır, ne daha iyi ise bunun bilgisini elde edeceksin diyor Allah Teala. Bak ben sana söylüyorum, ben sana öğretiyorum, sen de öğren. Bu ayetin ikinci bölümü muhteşem. Hangi davranış Müslüman için daha iyidir, bunun bilgilendirmesini yapacaksın. Din eğitimi demek bu demektir. Ne bizim için daha iyidir? Ne bizim için daha faydalıdır? Ha? İşe yarayan bir iş yapacaksın. Peygamberimiz ne demişti söyledim size? Ya Rabbi, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım. Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa. Fayda vermeyen bilgiden Allah'a sığınıyor Peygamberimiz. Biz şimdi bir sürü faydasız bilgi öğretiyoruz çocuklarımıza. Üniversite rezalet dökülüyor. Tabii ki 500 tane üniversitenin arasında bir tane üniversite koyamazsın. Çünkü hep işe yaramayan bilgileri anlatıyor. Ha bu ilahiyatta da bakıyorum çocuklara işe yaramayan bilgileri anlatıyor adama. Ya o işi bugüne getir. Muaviye ne yaptı işte, o ona ne yaptı, bu buna ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptıysa yaptı kardeşim. Tarihi dedikodu yapma bana. Bugüne getir onu, bugüne. Oradan bir çıkarım yap kardeşim. Yapamıyorum ki yok. Hazreti Ali'nin işini anlatırken işte çıktı hutbeye efendim. Musa bin Eşari efendim parmağından yüzüğü çıkarttı. Sen Hazreti Ali'ye dedi ki seni halifelikten azlediyorum. Azlettim ona. Öbürü de dedi ki ben parmağıma koyar gibi Muaviye halife tayin ettim. Koydu parmağını. Bunu böyle anlatmanın bugün bir ne faydası var Allah aşkına ya? Çocuklara anlattım mı? Dediler hocam böyle anlatsın. Bak burada ne var biliyor musun? Burada muhteşem bir oluşum. Nedir o? Din adamların tefrikası bu. Muaviye ile Hazreti Ali'nin değil, din adamlarının tefrikasıdır bu. Din adamları uymuyorlar anlaşmaya. İşte dünyayı tefrikaya sürükleyen din adamlarıdır. Hristiyanlara bakın, hepsi böyle olmuştur. Müslümanların içinde de böyle olmuştur. Onu anlatıyor, onu... 14 asırdır Hazreti Ali problemlerini çözemiyor. İşte din adamları öyle bir karar veriyorlar ki 14 asırda çözemezler. Böyle tahribat yapmışlar. Kim bunlar? Sahabe ha? Hani sahabede hiç hata olmaz, sakın ha onları tenkit etmeyin dediler bize. Onlar yıldızdırlar. Memnedirler. Ne bu nasıl benim anama şey iftira ettiler, Hazreti Ayşe'yi iftira ettiler. Nasıl tenkit etmem ya? Allah zalim diyor onlara Kur'an'da ya. Ulan ne biçimmiş bu ya? İşte anlaşmışlar şimdi. İki tane alim anlaşmışlar. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali orada. Dediler ki Hazreti Ali'yi de Hazreti Muaviye'yi de halifelikten azledeceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Çıktı biri dedi ki azledim, o biri dedi ben tayin ettim. Din adamı. Ve bu ne anlat? Bunu. Din adamının İslam alemine soktuğu tefrika. Bu kadar. Kanlar aktı ya, kanlar. Hala onu temizleyemiyoruz işte. Bak Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan Hüseyin'i öldürdüler. İşte o rezalet çözülmüyor. Hala Alevilik, şuculuk, buculuk. Bugün bile İran'la aramızdaki siyaseti o 14 asır evvel olmuş işler tayin ediyor. Kardeşim mezhepçilik böyle çıktı, böyle gidiyor, böyle. Bu Müslümanların aklı er mi? Halbuki Allah-u Teala diyor ki, bilirseniz bilgi. Bu sizin için daha değerlidir, daha iyidir, daha faydalıdır. Demek ki daha iyiyi öğreteceğiz biz. Allah öğretiyor bize. Bak, daha iyiyi, daha güzeli. İyinin düşmanı daha iyidir. Daha iyi. Devam ediyor. Levkâne aralan garîmen. Of. İnsan psikolojisi şimdi analizi yapıyor Allah-u Teala. Bak. Levkâne aralan garîmen. Yakın bir dünya menfaati olsaydı şayet. Allah-u Teala diyor. Şimdi münafıkların psikolojisini anlatıyor. Efendim? Ve seferen gâsıren. Kolay bir sefer de olsaydı. Kolay. Yani savaşa gidiyorlar ya, çıkacaksınız ya, ha, o kolay bir sefer olsaydı ve yakın bir menfaatte olsaydı, dünya menfaati olsaydı, lettebeuke, tabii ki sana tabi olacaklardı ya Muhammed, seninle beraber savaşa çıkacaklardı onlar. Yakın bir menfaat olsaydı ve kolay bir sefer olsaydı, onlar sana tabi olup çıkacaklardı sefere ya Muhammed. Velakin ba'udet şukka aleyhim şukka. Fakat o yolun meşakkati onları uzak göründü. Onlara uzak gözüktü. Yolun meşakkati, savaşa gitme meşakkati onlara ağır geldi diyor. Ağır geldi. Onları uzaklaştırdı, uzak gösterdi. Ve seyahlifune billahi. Allah'a yemin edecekler. Levistedana leharacna makum. Diyecekler ki sana ya Muhammed, eğer gücümüz siz yetseydi sizden beraber çıkacaktık ya Muhammed, sizinle beraber gelecektik eğer gücümüz yetseydi. Yetmedi gücümüz. Yalandan yemin edecekler. Yuhlikûne enfusehum. Onlar kendi kendilerini helak ederek, helak edercesine, kendi kendilerini helak edercesine yemin edecekler ki gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkacaktık. Vallahu ya'lem innahum lekazibun. Allah onların yalancı olduğunu, yalan söylediklerini biliyor. Sen bilemiyorsun ya Muhammed ama ben onların yalan söylediklerini biliyorum. Burada muhteşem bir münafıklık psikolojisinin analizi var. Analiz kelimesini bilmeniz lazım. Burada diyor bu yabancı kelimeleri kullanıyoruz. Artık siz doçent olduğunuza göre bileceksin. Analiz ne demiştim size? Yumuşatmak demektir. Parçalara ayırmak demektir. Bir bilgiyi anlatmak için parça parça anlatmak, parçalara dökmek, yumuşatmak dedi. Benim anam bilirdi bunu dedim size. Yeyreğe giderdik, anam derdi oğlum çarıkları analize koy. Benim anam ne? Şimdi anlayayım ki yumuşatmak anlamına gelir. Çarık ayağını vuruyor yeyreğe giderken. Yumuşat onu da giyiyorsun ha, giyecek onları sabahleyin. Ha, anladın mı? Benim anam bile biliyorum. Analyzer bunun İngilizcesi. Rumcadan gelmedir bu yani. Latinceden gelmedir. Şimdi bunun Arapçası da tahlildir. Tahlil. o da yabancı kelime tahlil. Nedir Türkçesi? Açıklamak, inceksi, yumuşatarak açıklamak. Bilgiyi yumuşatarak açıklamak. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, münafıkların Müslümanların içinde bulundukları halde savaşa gitmek istemeyen o münafıklar var ya diyor Allah-u Teala. Hah, bak şimdi onlara anlatayım sana diyor. Bir. Aralan garibe. Eğer yakın bir menfaat olsaydı. Münafığın alameti hemen yakın bir menfaati. Yaptığı işi derhal görecek sonucunu. Derhal. Uzun vadeli yatırım yapmaz diyor münafık. Kısa vadeli. Onun işi kısa vadelidir. Yakın yakın. Hemen şimdi olacak. Ne savaşa gidecek de ne görecek? Ne elde edecek? Hangi ganimet elde edecek? Ne yani menfaatimiz nedir? Derhal onun görmesine. Uzun vadeli bir işe yatırım yapmaz. Oysa ki Müslüman işini ahirete göre uzun vadeli yapar. Evet. Ahiret inancı budur işte. Ahiret inancını anlattım size daha bunu. Bir tanesi de budur işte. Ahirete iman eden adam hayatını ahirete göre ayarlar. Bu dünya düzenini ahiretteki hayatı için düzenler. Projesini, planını ona göre yapar. Neslini ona göre yetiştirir. Eğitimini ona göre düzenler. Sanatını ona göre düzenler. Siyasetini ona göre düzenler. Aile hayatını ona göre düzenler. Haram lokma yemez. Haram lokma yiyen adamın asaleti bozulur. Çocukların asaleti bozulur. Uzun vadeli nesil yetiştiremez. Biter orada nesil. İşte bu münafığın işi hemen görmek ister. Orada bir maksat, bir gaye varsa onu yakın hemen. Bir. İkincisi ve seferen gansiden. Kolay bir sefer. Kolay bir yolculuk. Savaşa giderken kolaysa kolaya kaçarlar hep onlar. Onlar bir toplumun mantarıdırlar o münafıklar. Onlar hiç suya sabuna dokunmadan her şeyi alırlar. Toplumun en iyi yerini yerler. Toplumun ekonomisini sömürürler. Onlar buradan gitsen oradan kaçarlar, oradan gitsen oradan kaçarlar. Efendim onlar her şeyin başında onlar vardır. Her şeyin kolayına kaçarlar. Başkalarını çalıştırırlar, sömürürler, kendileri geçinirler. Seferen kasiden, bu çok önemli bir olay. Bakınız, burada biliyorsunuz geçenlerde söylemiştim size. Bir psikolojik zaman vardır, bir maddi zaman vardır, bir Allah katındaki zaman vardır. Bir maçı seyredersin demiştim size hatırlarsanız, çok şahane bir maç oluyor. O maç ne zaman bitti diye dersin ya, bu ne zaman bitti, kaç dakika oldu ya? Ben televizyondan çıkıyorum, yolda gelirken telefon ediyorum, hocam diyor ya iki saat konuştum ama bir de beş dakika gelmedi diyor ya. Bu bir psikolojik zamandır. Aynı şekilde eğer yol meşakkatliyse uzun gelir sana. Uzun uzun. Bitmez o yol. Bitmez. Ama istekle yapılırsa o yolculuk kısa gelir sana. Onu anlatıyor şimdi burada. Münafığa meşakkatli yol uzun gelir. Çok uzun gelir. Bağdat. Uzar diyor, uzar. Yol uzar. Çünkü adam isteksiz gidiyor savaşa. İsteksiz gittiği için git babam git. Bir adımı bin adım gelir ona. Oysa ki Müslüman adı öyle gelmez diyor. Meşakkatli olsa bile o yol ona kısa gelir diyor. Demek ki yolun uzunluğunu, kısalığını psikolojimiz ayarlıyor bizim. Maneviyatımız, imanımız. Evet. Anneler, babalar çocuklarını yetiştirirken bir ömür verirler, ömür. O ömrü verirken ona kısa gelir, kısa kardeşim. O meşakkat ona ağır gelmez kardeşim. Anlıyor musun? Nasıl anlatıyorum değil mi? Şunu daha biliyorsunuz. Çocuklarınızı yetiştirirken, onlarla uğraşırken size meşakkatli gelir mi? Uzun bir yol. Ömrünü kapar, ömrünü. Ama hiç ağır gelmez sana. Hiç uzak gelmez sana. Çünkü istekle yapılıyor. İslam dini de böyledir. İstekle gidersen zor gelmez sana kardeşim. İslam'ın yolu, Allah'ın yolu, sırat-ı müstakim uzun gelmez sana. Sende iman varsa, istek varsa gelmez. Ben bu tefsir nasıl yaptım? İstek olmasa olur mu? Sevgi olmasa olur mu? 9 sene sen o masanın başından kalkmayacaksın, akşam sabah çalışacaksın. Buna bu yapılmaz. Ama o istek, o sevda sana o işi yaptırıyor. İşte hayat böyle de diyor. Ama bu münafıklara diyor, ufak böyle meşakkatli bir yol çok ağır gelir ona diyor. Uzak gelir ona diyor. Yakın işler şey yapar. Ama bunlar olmasaydı diyor, lettebehuke. Ya Muhammed, sana tabi olacaklardı. Evet, seninle beraber geleceklerdi. Münafığın başka bir alameti, yalan yere yemin ediyor. Yalan. Peygamberimiz diyor ya, münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz, ihanet eder. Peygamberimiz diyor ya. Ha, aynen. O hadis de burayı anlatıyor bana. O hadis burayı tefsir ediyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, münafık ve seyyahlifune billahi. Hem de Allah'a yemin eder. Ha, Allah'a yemin eder ha münafık. Allah biliyor ya. Allah'a yemin eder. لَوِسْتَدَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُحْلِكُونَ اَنْفُسَهُ. Kendi nefislerini, kendilerini heder edercesine. Vallahi de billahi bizim gücümüz yetmedi ya Muhammed, senle çıkamadık, savaşa gelemedik. Savaşı kazandı ya Hazreti Peygamber. Şimdi de ya yemin, gelecektik de gücümüz yetmedi. Başka bir yerde bak ne diyor şimdi. Nerede? Fetih Suresinin 11. ayeti olması lazım. Aha. Bir sayfa daha. Çevirdim abla bak. Hakikaten 11 mi dur? 11 olması lazım. Ah 11 evet. Bak şimdi. Seyegûlü lekel muhallefûne minel e'râbi. Ya Muhammed. Arabilerden muhalifler sana diyecekler ki şagalepne emvaluna ve eluna. Ya gelemedik seninle, bizim mallarımız, çocuklarımız bizi çok meşgul etti ya Muhammed. İşte mallarımızı düşündük, çocuklarımızı düşündük, onun için seninle beraber savaşa çıkamadık. Festavfilena. Ya Muhammed, Allah bizim için istiğfar et, bizi affetsin Allah. Biz Allah'ın huzuruna çıkacak durumumuz yok. Gelemedik seninle savaşa. İşte mallarımız, çocuklarımız bizi işgal etti. Bizim adımıza istiğfar et. Yekûnûne bi esnetîn maalesef fî kulûbîhim. Onlar dilleriyle söylerler gönüllerinde olmayanı ya Muhammed. Aldanma. Münafığın gönlüyle dili ayrı çalışır. Çifte standart var. Oo, münafıklar 80 standart var. Ama şahsiyet parçalanması var onlar. Modern psikolojiye göre konuşacaksak şahsiyet parçalanması var onlarda. Dili ayrı, gönlü ayrı. Bu Kur'an'da 3 yerde geçer bunlar. Birisi Ali İmran suresindedir. Birisi buradadır. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ diye geçer orada. Ağızlarıyla söylerler gönüllerinde olmayanı. Ah, siz de kendinizi vurun buraya. Biz Müslümanlar da hep böyleyiz. Ha. Münafıklık alametinden geçilmiyor. Adama bakıyorsun, dilinle farklı söylüyor, gönlünde farklı söylüyor. Bu da oldu politika. Bunun adına da dediler politika. Politika demek sahtekarlık demektir. Ha. Çok yönlü demektir politika. Çok yönlülük yani. Ha. Oynar, oynar. Siyaset ayrı şey. Siyaset sanat. Bak onu da öyle diyeyim size. Bu devlet felsefesi yazmış, kitap yazmış. Siyaset bir sanattır. Neyin sanatıdır diyor Farah, biliyor musun? Halka, topluma erdemleri öğretme sanatıdır diyor. Siyaset. Politika dönetliktir. Ben politikacıyım. Tabii politikacıyım. 80 türlü oynuyorsun. Ben siyasetçiyim desene. Diyemez. Bilmez ki politikanın ne olduğunu. Poli ne demek Latince? Poli. Rusya'daki üniversitelere politeknik ismi verilmiş. Poli çok demektir. Çok yönlü demektir. Çok. Evet. Gelelim dersimize. Demek ki şimdi iyi dinleyin. Gönlünüzdekini dilinle söylemiyorsan sende münafıklık alameti var. Bu kesin bir defa. Bu kesin. Ona göre arayın. Benim o babam var ya babam. O köylü, mektubunu zor yazan adam. Hiç yalan söylemedim ona. O da bana hiç ceza vermedi. Baba. Ne yaptıysam doğruyu söylemiş. O bilir ben doğruyu söyledim. Ben oğluma inanırım demiş anneme. O dedi mi tamam. Şimdi babanın baskısı çocuğu yalan söyletiyor. Yalan. Yalanlar neye çıkıyor benim? Baskıdan. Cezalandırma çocuğu. Bırak onu serbest. Sana doğruyu söyleyeceğim. Doğruyu da söyledim, hatayı söyledim. Tamam da sen hatayı Allah'a söyledin mi? Tamam, hatanı affediyor sen de. Ha şimdi. İyi dinleyin beni. Gönlünüzde var olanı dilinle söyleyeceksin. Müslüman budur. Bunu diyor Allah-u Teala. Kendi aleyhinde bile olsa doğruyu söyleyeceksin. Velev alâ enfusikum. Kendin bile olsa, adaletin bayrağını ayakta tut diyor. Kendi aleyhinde bile olsa. Uf. Hani böyle Müslüman? Gelecek cuma akşamı dinleyin beni, hukuku anlatacağım. Ay, bunları orada anlatacağım. Gelecek perşembeyi cuma bağlayan gece dinleyin. Dinleyin. Şimdi... Fakat nedir bu biliyor musun diyor Allah-u Teala. Yani gönül ayrı, dil ayrı olunca insan kendini helak ediyor diyor. Bak. Helaktır bu, helak. İnsanın şahsiyetinin, manevi şahsiyetinin helakidir diyor. Of. Yani bir toplumu Allah helak ettiği zaman da ne yapmış oluyor? Adamı hayattan koparıyor da helak ediyor. Lüt kavmini düşün. Boğdu onu. Yani hayattan kopardı onu. Sen de gönlünü dilinden koparırsan, dilini gönlünden koparırsan helak ettin kendini. Yuhlikun enfusahum diyor. Ayete bak. Böyle şöyle bir ayağa kalkalım da bir saf yapalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Barikallah. Doldurun. Namaza girip duruyor gibi. Doldur. Muhteşem bir mana verdi buraya. Yalan yere yemin etmek diyor, insanın kendisini, nefsini heder etmesidir. Helak etmesidir. Sen kendini Allah'tan koparıyorsun. Gönlünü dilinden koparıyorsun, kendini Allah'tan koparıyorsun. Helak oldun sen, helak. Yalan konuşmak helaktır. Ben demiyorum, burada söylüyor. Ben bilmem. Vallahu ya'lemu. Elbette ki Allah biliyor. İnnehum lekâdibun. O münafıklar yalan söylüyor. Müslümanların içine duruyorlar, yalan söylüyorlar. Şimdi bu böyle yemin etme olayı var ya, ha, o yemin etme olayında Hazreti Peygamber'i kandırdılar. Ve Peygamber de onlara izin verdi. Yani savaşa gelmek istemiyorlar ya. Peygamberimize sundukları mazeret, o mazereti Peygamberimiz kabul etti. Hadi gelmeyin dedi. Bu sefer Allah-u Teala Peygamberimizi sorguluyor. Bak şimdi. Bak. Mahkemeye çekiyor. Ya Muhammed. Afallahu ank. Seni affettim ya Muhammed. Oo. Peygamber hata yaptı. münafıklara izin verdi. Ondan dolayı seni affettim diyor. Lime ezinte lehu? Onlara niçin izin verdin ya? Ne hakla izin verdin onlara sen? Sorgulama bak. Bak bak. Şimdi peygamberimizi de yemin etti de işte malımız vardı, çocuklarımız vardı, işte de gelemedik de şurada da yaptı da yurttu da filan bir takım mazeretler yalandan çıksa işte. Hani var ya gördüğünüz televizyonlara gördüğünüz adam askere gitmek istemiyor. Adam askere gitmedi, siyasetçi olmuş, neredeyse bakan olacak dedi. Adam askere gitmedi, hala askerliğini yapmamış, öyle bir askere gitmedi. Futbolcu kaçıyor, ben görmüyor musun futbolcular var, futbol, milli takım, futbol takımı. Kaçıyor şimdi askere gitmemek için, alavere dalavere yapmak istiyor efendim işte. Ben öyle diyebilirim ki, yurt dışına işçi olarak gönderdi çocuğunu filan da orada 3 sene kalsın da beriden gelsin de 1 ay askerlik yapsın da alavere dalavere. Yapma dedim, yapma dedim. Çocuğun başına bir şey gelmedi. Yapma. Beyazıt Hoca sen ezanı erken okuttun. Neyse burada tam ayetin başına kaldık. İnşallah gelecek hafta devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle bazınız aşağı insin. Aşağıda bir halı döşedik. Neler yapıldığını görün. Daha doğrusu siz ne yaptığınızı görün. Ama biraz birkaç tane daha mücahit lazım bize azıcık şöyle yardım etsin. Borcumuz kaldı. 19 milyar tuttu o halılar. Efendim bize yardım istiyor. Bu telefon onun için çaldı yani. Kaldırmaya lüzum kalmadı. O ne demiş? Adam getirmiş pazara atını satmak için. Atın ağzına bakarlar. Dişleri dökükse İhtiyar. Her pazara gidişte adam açıyor ağzını bakıyor. İhtiyar almıyorlar. Gidiyor açıyor almıyorlar onu. Bu sefer at öyle öğrendi ki adamın biri böyle bir metre kaldım yanaştım at kendi kendine ağzını açıyor. Alıştı. Şimdi bir telefon çaldım kaldırma arzum yok. Ne anlıyoruz onu? Ne söyleyeceğimiz söylüyor yani. Efendim Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatih. Elhamdülillah. Nehmetuhu ve nesta'inuhu ve nesta'ufuruhu. Men yehdillahu felâhu zillelâ ve men yudhlil felâhâ âdiyelâ. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîkelâ. Ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve resûlühü. Âlâllâhu teâlâ fî muhkem-i kitâb-i kerîm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل صدق الله العظيم إلى آخر الآية وترجمة المسلمين مفتلوبزن خطبنا كونسنا مفتلوبز خطبنا كونسنا صلى الله عليه وسلم belirlemiş bu hafta. Kurtlama başlamadan evvel ezan okuyan arkadaşa Allah razı olsun diyor. Çok mükemmel bir ezan okudu. Ve bizi mest eyledi. Sizi de tahmin ediyorum. Efendim, şimdi okumuş olduğum ayeti kerime bir ayetin daha doğrusu iki ayetin parçasıdır. Üçte biridir. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُرْسَلَ. O Müslümanlar ki, o aklı başında olan, o düşünen Müslüman ki, Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirir. Ne demek bu? Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmek. Allah neyi bitiştirmesini emretmiş? Neyi neye bitiştirir? Şöyle bir misalle başlayayım size. Terzi kumaşını seçerse senin boyunu ölçer. Ölçünü alır, kumaşı keser. parça parça olur. Onu bitiştirmesi lazım. Bitmesi lazım ki sana bir ceket olsun, sana bir pantolon olsun, seni korusun, çıplaklıktan korusun, sıcaktan, soğuktan, neyse korusun. O parçalar bitişmeden elbise olmaz. Siz o parçayı giyemez. Parçalar bütünleşmesi lazım. İşte Müslüman o terzi gibi parça parça olan şeyleri bitiştiren adamdır. Nedir o parça parça olan şeyler? Birincisi kendi içimizdeki beyin, gönül ve nefsin birleşmesidir. Sıla-i Rahim içimize yaşanır. Aklın gönülü ve nefsi ziyaret etmesiyle bu sıla-i Rahim olur. Aklını kullanamayan, düşünmeyen insanlar o beyinle gönülü birleşirler. Ve oradan nefse de gidip nefsi emmareyi nefsi devrede nefsi müdüre yapar. Müthiş de. Şimdi bizim içimiz dağınık var. Parça parça, tercih vurdu makası, şeytan vurdu makası, kumaşı parça parça etti, beyin